from my head to the bottom of my toes, shaking all over like nobody knows. With your head on my shoulder and your hand on my knee, loosen up, baby, now mama can't see. All I can do is hold on tight and make it together all through the night. Mama don't mind what mama don't see. It's getting so hot that you're burning me. I want a touch to my deep tender love, a touch to my deep. Well, it ain't easy to figure out the way I feel. Somehow, honey, it don't seem real. You lit the fire of my desire. Now the flames of love burn high and high. Every little word you say to me, my backbone shiver, I get weak at the knee. Oh my, my, you turn me on. How can anyone say that it won't last long? I want a touch too much of your tender love, a touch too much of your good, good loving, a touch too much of your tender love. Now I'm running a fever of 90 above. Slow it all down, just a little. I wanna feel your touch. Cause honey, you know you make me shake. And I just want you to loosen up a little bit for me. Oh honey, you know what I want. I wanna touch too much of your tender love. A touch too much of your good, good loving. A touch too much of your tender love. Now I'm running a fever of 90 above. I want a touch too much of your tender love. A touch too much of your good, good loving. A touch too much of your tender love. Now I'm running a fever of 90 above. Näin Arrows-niminen yhtye meidät johdatteli Underground Huminaan kappaleellaan A Touch Too Much. Samanniminen biisi on AC/DC:lläkin, mutta ihan eri biisihän oli tuossa. Mutta ei tässä sen kummempia musiikkia lisää, kun odotellaan tuota Hulia. Se on tulossa, mutta laitetaan siksi aikaa Grand Green, josta olisi enteellinen The Final Came Down. she shock. Watch how she rock. Body it a swing like me grandfather clock. Move your body, make man them drop. Bumba just a move it, does a cause roadblock. Oh Carolina, Carolina, oh Carolina, Carolina, yes, oh Carolina, Carolina, Carolina, oh Carolina, down with the Brooklyn girl, them know the jump and rock. Pass of the Flatbush girl, them know the get up and rock. Jump and rock. Näin, se oli Säki. Oo, Karolainaa. Okei. Okay. Sillä lailla. Joo, että minäkin saavuin taas taktisen vartin myöhässä paikalla. Kyllä, sellaista sattuu välillä. Näin on. Ja metrot kun kulkee vielä, miten sattuu. Ja kun itse kulkee, miten sattuu. No, sekin yhdistelmä vielä, on petollinen. Se on kumulatiivinen yhdistelmä ja se ei aina toimi ehkä toivotulla tavalla, mutta näin mikäs on. Toivotaan, että toi CD nyt toimii toivotulla tavalla. Joo, kuunnellaan Slayeria kuule. No niin. Hell Awaits-levyltä biisi Hell Awaits. No niin, nimikko biisi vielä ja näin se rytisee. No onpas hidas alku. Se lähtee hiljaa. Yeah. jump on me. This old damn new god fell asleep for me eternally. The reaper drops the dark gate, the saint comes home. The demons feed the furnace well, the devil feed the roam. The lungs turn up the night, there's several ways to go. Each year's in a burning hole that is under control. Peace of anything, the sick of dog. Saints is the afterlife, not fall. Stop the sweet souls, cry out to you. Take time to offer meals, your life is through. Break your mold, yeah, when it's round. Show them about for what you see for can't be found. This evil sky on underground. We'll be right back. se oli Megadeth ja ihan instrumentaali, että siellä ei kukaan rääkynyt biisiä tilalle. Joo. Ja se oli Absolution levyltä Euthanasia. Että semmoista sopi niin mukavasti tuohon Slayerin perään, että oli ihan pakko laittaa. Mitäs no niin. Sitten seuraavaksi ehditään? Seuraavaksi Circle of Tyrant. Jep, ja sitten melkein sen jälkeen jo uutisiakin. Ehkä yksi lyhyt biisi sen jälkeen ehti, mutta Tyranttia nyt. Towers on thrones made of arms and legs. I'm in a bench powered by the hearts of men. We the chosen few who swim amongst the sharks again. We the murderers in your crib with a shotgun to your head. Ski mask on, Mexican wrestling steez. Lucha libre, goons and creeps. Squeeze off Uzis and AKs. We maintain, we play the game. Raising the stakes, raised by a nation of snakes. Fascinated with hate, subharmonic. Politicking guns and chronic. Pussy and tonic, Vikonomics. Orgies with playboy models accomplished. Mosh pits in front of 10,000 kids. We the most brolic, we soul sonic. Ultramagnetic. You get your fucking head split, like Necro said. I need drugs, faggot, we negative. We number one, we're hollow tip, bullets of bangers. Leave you looking like Bud Dwyer in front of the cameras. In the previous chapters of my life, I was mischievous. Running with gun clappers, packing knives and meat cleavers. Doing devious shit, you'd see on CBS News at night. Guess what, I'm still on that Brooklyn BS. I'm into the exciting aspects of blasting tax. I'm fighting for respect, fuck getting my ass kicked. I'm slashing your neck before entering a casket. I'm cashing a check for a million. I'm a demented bastard. The inventor of death rap shit, with the incentive to blend hip-hop and metal riffs. Connecting with legends, mergers and acquisitions that make killings like murders and apparitions. Disaster funk, my gats get crunk. We're killing rats, I'll leave you like Billy Bats in the trunk. We're on the other end of the spectrum. I recommend you rock this shit till your nose bleeds from deviated septum. Brain splatter, butchery, bloodbath, a bile. We stomping through your hood with guns blasting wild. SMGs, nobody fucking with me. The slug chuck a release, you better duck near a tree. Hold heat like some time, bullets from a gun will fly. Torture you in intervals, it takes a corpse to mummify. Shove my blade in your waist, I'm as dangerous as apes. It's amazing how my 12 gauge splits open your face. Get yourself a better vest, got Berettas and tacks. That'll have both of your arms crossed like the letter X. Kiss your jewelry's lusted, so you're brutally busted. Fucking shooting a musket, cause it's cool to be dusted. Beautifully rusted, box cutters will catch ya. All over your chest just to spill out your ketchup. Your heart's missing blood, cause I sipped through its drawers. Stick a clip in my torus, then I'm licking it all. Your whole view might distort when you spew pints and quarts. If you don't find the cause, it's true life is short. Known to blaze you with slugs, I'll fucking break a few jugs. There ain't no telling what my cranium is capable of. I'm probably pulling bus 8 through double bullets upstate. Come back and have your fucking wifey full of duct tape. Train fucked and raped, pussy dripping like papaya juice. Cut up a face, all homicide is justifiable. We'll be right back. No, hyvää huomenta, kello on minuutin 11:02 ja Airadio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Pääministeri Juha Sipilä arvioi MTV:llä, että palkan korotuksissa 0% linja on kohtuuton. Sipilä on aiemmin varonut puuttumasta palkankorotuskeskusteluun. Palkankorotusten nollalinja on noussut keskusteluun Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työmarkkinaneuvottelujen takkuiltua. Työnantajapuolen Metsäteollisuus ehdotti aiemmin, että työehtosopimusta jatkettaisiin vuodella 0% palkankorotuksella. Palkansaajapuolen Paperiliitto on ollut tyrmistynyt nollakorotusehdotuksesta. Sipilä painotti huomenta Suomessa, että syksyn työmarkkinaneuvotteluissa tarvitaan nyt neuvotteluja. Journalistisen työn vapauteen ja ilmaisun vapauteen liittyy Turkissa huolestuttavia piirteitä, arvioi ulkoministeri Timo Soini STT:lle. Hänen mukaansa Turkissa suomalaistoimittajalle annettu vankeustuomio on yksi seuraus kehityksestä. Soinin mukaan journalismin ongelmallisesta tilanteesta Turkissa on sanottu maan johdolle ja se pitää sanoa uudelleen. Wall Street Journalille työskennellyt ja muun muassa kurdialueilta raportoinut suomalaisturkkilainen toimittaja Ayla Albayrak sai 2 vuoden ja 1 kuukauden vankeustuomion Turkissa. Ulkoministeriöstä sanotaan, että vankeustuomion Turkissa saaneeseen suomalaistoimittajaan on oltu yhteydessä. Kurdialueella työskennellyt toimittaja sai 2 vuoden 1 kuukauden vankeustuomion. Ulkoministeriö on ollut yhteydessä Turkissa vankeustuomion saaneeseen suomalaistoimittajaan, kertoo ministeriön viestintäpäivystäjä Harri Kilpi STT:lle. Toimittajan asia on Kilven mukaan ministeriön tiedossa ja Ankaran suurlähetystö hoitaa asiaa. Edustusto on ollut yhteydessä Turkin viranomaisiin. Kilven mukaan ministeriö ei kommentoi yksityishenkilöiden tapauksia yksityiskohtaisesti. Tällä hetkellä voidaan todeta, että asia on tiedossa ja hoidossa Ankarassa. Siellä edustusto on ollut yhteydessä paikallisviranomaisiin ja asianosaiseen. Wall Street Journalille työskennellyt toimittaja Ayla Albayrak sai 2 vuoden 1 kuukauden vankeustuomion Turkissa. Hän oli tuomion langettamisen aikaan New Yorkissa. Turkkilainen tuomioistuin katsoi, että Albayrak on tehnyt terroristipropagandaa ja tukenut kiellettyä kurdilaista separatistijärjestöä artikkeleillaan. Syytteen nostettiin elokuussa 2015 julkaisusta artikkelista, jossa Albayrak kuvasi konfliktia Turkin turvallisuusjoukkojen ja kurditaistelijoiden välillä Kaakkois-Turkissa. Albayrak kiisti vastineessaan oikeudelle syytökset, että hän olisi jutullaan ihannoinut terrorismia. Ottaen huomioon Turkin tämänhetkisen tilanteen, ei tämän kammottavan päätöksen olisi pitänyt tulla Albayrakille yllätyksenä, mutta hän sanoi, että kyllä se yllätti sen jälkeen, kun tuomio oli julistettuja Wall Street Journal haastatteli häntä lehden mukaan Al-Barak alkoi valita tuomiostaan. Lehti on vannonut pysyvänsä ja työntekijänsä tukena. Wall Street Journalin päätoimittajan Gerard Bakerin mukaan Al-Bayrakia vastaan nostetut syytteet ovat perättömiä ja tuomio sopimaton. Päätoimittajan mukaan syytteisiin johtanut artikkeli oli tasapainoinen eikä siinä ihannoitu terroria. Artikkelin ainoa tarkoitus oli tarjota objektiivista ja riippumatonta uutisointia Turkista, ja se onnistui, Baker sanoo. Al-Bayrakin mukaan tuomio osoittaa, miten kiihkeästi Turkin viranomaiset haluavat estää uutisoinnin maan kaakkoisosan operaatioista. Tämä osoittaa myös, etteivät kansainväliset tiedotusvälineet ole immuuneja Turkissa meneillään olevalle hyökkäykselle tiedotusvälineitä vastaan. Turkin hallinto on kiristänyt otettaan tiedotusvälineistä viime vuoden vallankaappausyrityksen jälkeen. Toimittajia on vangittu ja tiedotusvälineitä suljettu. Kohteeksi ovat joutuneet erityisesti toimittajat, joita epäillään yhteyksistä maapallossa elävään uskonoppineen Fethullah Gülen'in ryhmään, jota syytetään viime vuoden vallankaappausyrityksestä, ja toimittajat, jotka raportoivat kurdiseparatisteihin liittyvistä aiheista. Opposition mukaan vallankaappausyritystä on käytetty tekosyynä jahdata Turkissa kaikkia niitä, jotka uskaltavat vastustaa maan presidentti Recep Tayyip Erdogania. Ihmisoikeus- ja sananvapausjärjestöjen mukaan lehdistön vapaus on Turkissa kriisissä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa on tällä hetkellä vangittuna enemmän toimittajia kuin missään muualla. Enemmistö vangituista journalisteista on turkkilaisia, mutta myös muiden maiden kansalaisia pidätetty ja vangittu. Saksalaisen Die Welt-lehden kirjanvaihtaja Dennis Yücel pidätettiin helmikuussa ja on yhä tutkintavankeudessa ilman syytteitä. Häntä epäillään terrorilakien rikkomisesta. Yücel on kiistänyt syytökset. Tapaus on kiristänyt Saksan ja Turkin suhteita ja pidätystä on paheksunut muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel. Espanjalaislehdistössä Katalonian aluejohtajan eilinen puhe on tulkittu epäsuoraksi itsenäisyysjulistukseksi. Espanjan suurin vasemmalle kallellaan oleva sanomalehti El País pitää puhetta itsenäisyysjulistuksena ja vakavana iskuna Espanjan demokratia kohtaan. Sanomalehti kertoo etusivullaan Espanjan armeijan varautuvan tukemaan kansallista poliisia ja puolisotilallista Guardia Civilia Katalonian alueella. Konservatiivisemmassa espanjalaisessa lehdistössä aluejohtaja Carles Puigdemontin puhe on tuomittu voimakkain sanakääntein. Aluejohtajaa syytetään keskushallituksen kiristämisestä, ajan pelaamisesta, valehtelemisesta ja kansalaisten petkuttamisesta. Katalaanin lehdistössä puhetta pidetään merkkinä aluejohtajan keskusteluvalmiudesta ja askeleena kohti keskushallinnon kanssa käytävän dialogin alkamista. Katalaanin lehdet kertovat monien itsenäisyysmielisten pettyneen, kun eilisen ilmoituksen perusteella itsenäisyysvalmistelut näyttäisivät toistaiseksi jäävän odottavalle kannalle. Sata pistettä 3 megahertsiä. No niin, huminaa jatkuu. Kyllä. Ja tuota, mikäs toi ihme puhelin vissi jotain reagoi. No, niin, ennen uutisia tuli Pink Floydin Upte Kyber More-levyltä. Ja mikäs tämä äsken duppipläjäytys oli? Morvel Mitch King Tubby. Ja tota, Baldhead oli biisin nimi. No niin. Vähän taas pätkiä alussa, mutta... Joo, se mitään. Jotain vähän sätkytti siinä, mutta ei voinut mitään. Kaljupäät semmosia, että pätkii aina paljon. Joo, pätkii mitä pätkii ja niin edelleen. Mutta tuosta voisi jatkaa tuota dubilinjaa ja Augustus Pablo levyltä King Tubby Meets Rockers Uptown Frozen Dub. Että ollaanko mennyt jäässä vai ei. Katsellaan. My name is Ice-T when you pronunciated, but I'm not the T the British drink each noon. I'm Ice capital T, you're about to be for this tune. Go! Go! The percussion go up and hand claps a precise voice on the microphone to recognize the ice. Hardcore rhyme, rock a mic attack in the joint. Listen closely to my lyrics and you get my point. We're rocking well and this is easy to prove. Cold crush bass that creates the groove. Kick thumpers, stay above it so your body keeps rocking. Programmed by a B-1 so the rhythm keeps locking. Death scratching completes the jam. And a rapper on the mic, that's who I am. Professional mic, mechanic standing oh so chill. When it comes to rocking parties, yes, I'm the pill. I make ready scream while the hustlers smile. The B-1 do work in the hip-hop style. But the squares won't dance cause they're just all fakes. And they can't understand the commands of the brakes. Brakes. You don't quit. Go. Go. Go. There's no equivalent to this funky rockin' that we display. You wanna get it, wanna own it, and you're willing to pay. But I'm gonna tell ya, I'm not trying to say it, just proving a point, and you say, hell yeah, this beat is crushing. End of discussion. Evil eating motivates the butt of a rush. Track playing in secret like a pole in a fence to keep the whack beats out and let the funk come in to dance. Kick batter, generating the pace while my beat controls your actions like a gun in your face. Hardcore line rhythm that a b-boy pays. Ear piercing high, hit that big bass. All can drive in the ride to assault the crowd with the meat in the pie, so it comes out loud. Move closer to the stage so we can get frantic. Later we can break out and get romantic. You and I can leave before the crowd starts dispersing. The ice will be there, right there in person. We'll make love to the sweet pain worsen, and I'll have you crying, kicking, and cursing. We're never letting you rest, never feeling no stress. Some people say the way we rock, we got to be blessed. But that's their opinion, and they're entitled to it. But when it's time to rock a house, we always try to do it. And if we don't dig it, we don't care. Cause I said before, it's not a sucker born to be square. Just people who appreciate the sound of the street and the voice of a rapper when he's riding a beat. I'm like a hyperground computer with Barton Chain, with percussions at my back, the mic in my hand. This beat's so deaf, you just can't sit. Rock it evilly, you don't quit. Sayer, L.A. player, chilling on a mic, known as a sucker rapper slayer, like a pit bull locking on a Doberman neck. My name is Ice-T, I'm talking super respect, a legendary adversary of all who are whack, co-destroying, unemployed, all who fall in my trap. Some other girls I take, others I kidnap, to explain it to you quickly, how to speed up this rap. A lot of rappers in the game are looking for the instant fame, but only one MC will win, so listen close as I begin to show you how to map the rocks, increase the volume on your box, cause you'll be using baby, yeah, the evil is the attack. You don't quit. Miracle rocking it. Go! Spin master in the place to be. Pump it up, pump it up. Watching the moon with Henry J. Go! Just don't stop. Menee näin, eikä nää hommat voi enää miksikään muuttuu. Kun pahamainenen olariis, kun ryhmäpeli puuttuu. Jos jengi ala viimeinkin ottaa mua vakavasti, niin mä harkitsen ryhtyväni kivaksi pojaksi. Ja joka vitu kerta, kun raskaappaa mikrofoni, kaikki totee. Et noin törkeet ei oo sitten se koomin kuultu. Ja siksi mä oman paikkani lunasta. Monet läpät ei mene perille, moni putos ekas junasta. Sit joutuu katoo, kun kuppa töölle. Hose, pajatus ja levymetkäs on kaikki aasta ööhö. Luottaa frikkityyli, kuten kotka ja stöö. Ja kaikki vähänkin normit läpät lentää roskapöttöön. Ja kaikki on vaan liian buu. Varsinkin tietyt räppitoukat, joiden pitäis oikeesti joutuu. Takas istu tonne pulpetin ääreen. Ottakaa ihmeen sekä selvää ennen kuin lausutte kovaa ääneen. Taas kerran jonkun verran joutuu käsityksi oiko. Raka-annostelu, paskaräppi, väsymyksen hoito. Tässä ei olla mitään vitu eilisen teeren poiki. Siksi ihan mistä tahansa tää vinyyli tai CD soikin. Se vaikutus on sama, aina vitu pudottava. Niin kuin joka lava esiintymistapa konsana. Tää on harvinais herkku, koiratarha uutta pärskintää. Likasimpaa viitti läppää entistäkin härskimpää. Karskii kun stryyttäminen Inen tai myyttäminen, jengi tietää taakin tyyli, jengi tietää meidän nimen. Loppupeleissä kukaan ei kyllä vaan muuta tiedäkään. Mut se riittää pitää kädet katso silloin kun mä räppään. Polarit roikkaa, ei edes kaipais esittelyjä. Me ajettiin oikeet asiaa kauan ennen kuin tehtiin levyjä. Ja kehitettiin läpi, kunnes valmis tuli setit. Ja sen takia jengi joka paikassa tunnistaa jo heti pelin hengen. Fakta tulee esiin, et ne on nesis. Kettu, kona ja leikis, jolta esit on jälleen presisi kun pitääkin. Mikäli se ei sulle heti selvi, ainoa kehäpäätelmiä on ettei sijoille mitään helmiä. Pitkän kaavan mukaan loppupeli teoria. Pelkkä raaka rumpu, eikä mitään vitu melodia, kun taas todistetaan. Kuka täällä on aito ja kuka on feikki, ketkä heittää sikit lämpät samaan aikaan, kun mun jotkut leikkii jotain mitä ne ei oo. Ei oo koskaan ollut eikä tuu ole eikä tuu koskaan yltä suorituksiin. Mun ketu ja koneen mielessä vaan kiltisti. Tosi vittu vasta hakonen on korteille voi voittaa, koska tuomio on jakonen. Kone menee jumiin säännöllisin väliajoin. Eikä muuttaminenkaan mahdollista edes perinteisin tavoin. Avoin joutuu ole, eli taas pitää vähän avautua. Siis tästä tilanteesta eikä pysty enää palautuu, vaan yrittäis. Se varmaan huomaa, että ratkes juomaan. Piti koidaan suoraan, pyytä vissisäkkiin tuomaan. Sai bonarina käyhän, eki käyhän sekin. Ja myös hätäisimpi päivin, koska joskus tulee nekin. Siispä vastaan, ja niihin täytyy vaan varautua. Luuri vaan pois päältä, mä itse itselleni varastuna. Makula kädet munisti, et tarkalle mun tyyli. Tunnutaisin voi just liikkua, sain sitä jossain halvan vinyli. Huolehdi omista asioista, katso ette te tule. Ja toiseks äläs harkitse vittuluu ketule. Mä sain mun räpäytyksiin jälleen lentävän lähdön. Apuna rummut, pari äpärää, muutama kone ja sää. Ja jos baari on vielä auki, niin mä tuun ja korkkaan stauti. Sekin starttuu ja levii niinku suu ja sorkka tauti. Joten nauti pörstä käteen, nupit kaakkoon mun ei vetele. Kuuntele kolari ja vie uus spektaakkeli tekele. Lyö läpi niinku säpi, kun mä tiputan tän räpin. Raaka pasko akselilta nyytti kumpukuitin mäki joka kerta. Sen verta päräyttävää saantii, et meidän setti vetää aina talon täyteen kaartiin. Näin. No. Se oli tuomio ja kone, loppupeli, teoria. Oli ihan siellä kehäraakki. Kehäkettukin mukana juuri. Kyllä, kyllä. Ja sitä ennenhän tuli. Aistiit. Vuodelta 86. Mm. You Don't Quit oli biisi. Kyllä, semmoista jyskettä oli Aistiin meininki. Mitäpäs seuraavaksi? Sitten tuleekin ihan tuoretta musiikkia tältä vuodelta. Noniin. Ja siitä vastaa duo Eero Savela ja Affe Forsman. Biisin nimi on Herätys. Ai niin, tää oli tää. Okei, herätkää. Thank you. fluttering. Flags again are flagging. Heavy footsteps are dragging. Silloin oli kyllä ihan törkeät niksat tolla tyypille. Kyllä, tunteella kerrottiin röökien loppumisesta. Joo, No Smokes oli biisi ja One in a Million bändi, joka sen esitti. Jepa. Sillä lailla tuolta jostain 60-luvun loppupuolelta. Skotlannista. Kyllä, Glasgow included Jimmy McCulloch ja ketäs siellä on hetkinen. Alan Young, Jack McCulloch, Jimmy McCulloch ja William Skenters. Jotain tällaisia kavereita. Joo. Joo, mutta. Sitten Levy and the Leavings. Noni, mikäs? Pihlajan kukka. Mikä? Pihlajan kukka. No niin, se on aika ajankohtainen. 3 pihlajan marjaa päivässä kulma riittää pitämään vitamiinitasapainon, ainakin C:n osalta. Mutta. Ja närästyksen hyvän. Aivan varmasti. Mutta kuunnellaanpas tämä. Älä itke tyttöni, pihlajan kukka, älä vaikka itkettäisi, älä sure kultani, pellava tukka, vaikka mä palaan. Taivas on kaikille avara ja suuri, linnut sen kannella lentää. Vaikka välissämme on tämä vankilan muuri, unohtanut en sua sentään. Sinä tuulessa tärisevä pihla ja värisevä sait mut nimeäs toistamaan, kun on joskus lähdettävä taivaan, tähdet jäävät öisin pimeän loistamaan. Vaikka 100 markan seteleitä kasvaisi puussa ja koskessa virtaisi viini, niin sinä olet sellainen homsan tuusa, sinua en saisi mä kiinni. Sinä tuulessa tärisevä pihla ja värisevä sait mut nimeäs toistamaan, kun on joskus lähdettävä taivaan, tähdet jäävät öisin pimeän loistamaan. Sinä tuulessa tärisevä pihla ja värisevä sait mut nimeäs toistamaan, kun on joskus lähdettävä taivaan, tähdet jäävät öisin pimeän loistamaan. Näin, se oli Naked Lunch ja Otsone vuodelta 1969. Joo, vähän vaikea löytää tuossa bändistä varsinaisia kunnolla, mutta Disco GS-komista sitten, jos haluatte tietää, niin haette Naked Lunch. Kyllä alastomat lounat on nyt nautittu, mitä seuraavaksi? Taas uudempaa musiikkia. Noniin. Ja räppiä Suomesta. Bulle ja Huke kappaleella Kyni. Kyni? Kyni. Kyni, okei. Okay. Tarkoittaako se nyt kynimistä vai kyniä? Eiköhän se selviä, kun kuunnellaan. Siit on jo aikaa, nyt 24/7 meitsi joka päivä painaa. Ei jaksa mainita lainkaan, tai ottaa tosissaan. Kaikki pikkuspede, jotka haluu aina jotain todistaa. Mulla on aika lailla kortil nytkin. Eikä paranna suomaa tilanne tulla mun stifloille hyppiin. Kiireellisen perheen isän viihtyy sorvi ääressä. Vaikka duuni onkin perseestä, pakko selvii hengissä. Me eletään tää lihan säästöliäkin vieläkin. Ja kyllä se hallituskin leikkauksia tehdessä tiesi. Jälleen joutuu toteen, ettei mikä on pyhää. Kai pakko tarttuu miekkaan, kun ei ne pelkää mun kynää. Syytä ois. Joo, sama kuin Tiihonen saa tonne. Mä saan ehkä viitosen, sille toivot, että onne. Mä saan mielisairaat kiitoksen. Ei oo hurraamista, siksi on niin saasta. Mulla on pöytälaatikos murhalista, aloitan sen naasta. Hauska linnut, kauppatori, venäät, lokit, kuolis. Muutti Afrikkaa, hai turvapaikkaa takas ja se oli Suomi. Ei kotimaa mua huoli, kun en ollut enää kansalainen. Kun rasismi toistepäin, kun ulkomaalainen, kelle sossu antaa kaiken. Toi eri maa kansalaisuus, hain turvapaikkaa Suomeen. Tai murha tai ihmisiä aitsiin, naapuriinkin kuolee. Soiti perussuomalaisille, ne sanoi syytä huoleen. Ne tuo mut salan raja yli, mut en saa puhu siitä yli vuoteen. Oli 12 kuukautta aikaa ryhtyä poliitikoks. Tein itsestäni media-hahmo, mikä paisu tosi isoks. Nyt koko Suomen kansa tietää mut raagisen tarina. Pääsi eduskuntaan onnistuneiden vaalien takia. Oli kansakunnan syrjäytyneiden esimerkki. Oma TV-sarja, kirja, lopuks presidentti. Nyt Katajaisen kansa huutaa mulle eläköön. Kunnes lopus tulee se tunne, et jäljellä on enää öö. Tää tarina, mikä ei tuu päätty hyvin. Omat yritykset kirjoittaa se, säästy kyniin. Tää tarina, mikä ei tuu päätty hyvin. Yritykset kirjoittaa sen, ihmiset nääntyy kyliin. Tää tarina, mikä ei tuu päätty hyvin. Omat yritykset kirjoittaa se, säästy kyniin. Tää tarina, mikä ei tuu päätty hyvin. Yritykset kirjoittaa sen, ihmiset nääntyy kyliin. Aikamoisia storeja ne latelee tänäkin lehtiin. Mun pieni pääni pyörällä voi vittu mitä sketsii. Pitää vaan keksii joku toinenkin tapa tienata. Ennen kuin se viimeinenkin elinkeino viedään alta. Ei vaan malta kylvää maata ja katso mihin päätyy. Ennen sielu rikas maisema, nyt se nälkään nääntyy. Tehäksees kerran jotain toistemme puolest. Aloitetaan vaikka siitä, että otetaan omat päät pois omasta suolest. Ei oo ihmekään, niin monet on täynnä itteensä. Siksi on mahdotonta edes myöntää omia virheitä. Panna paska mieluummin jonkun toisen piikkiin. Ja sirkushupin kansalle soitetaan leipäjonos tsiikkiin. Se on simppeli totuus, ratkaise ongelmi, kolikkoa nakate, hakate rekkiin. etelä rehtiin, Niki hatus helteel, ensi letsi. Laita myötä se kaikesta selvii, keikalle kontate. Ja seni kantaa ja ranka se huutaa, kun kamat sanoo kaput, se on tyyli. Ja päälle takuu, jos näet keikalla streittinä, ole hyvä ammu kohti. Onneksi etu tapahtuu, meikä kittaa kuin Paasilinna, piats! Juopon tuulilla, vetämäs puol volttia, taikka muurilla luulis, et vähemmätkin lasaretit herää, mut veni vielä telemarkitkin perään kerää. Juopuneet perkeleet, joilla sinisiä suojelusenkeleet, joidenka lennelee, tulee damake kuin jeru, mut kuolis rouva Fortuna Peru. Peru pakkuu tuskolta viskiväs päkään, niin säkään pois kun viikakin riski, jou! Siis voi huudella, näin huudella, tuuli kerrotaan kuus, kus kuudella kuulemma. Kun täällä ei streitata onnionnettomuudet, vois vaik leikata ja keskiset viljuu. Mä sitä naukkaa, kun reppu tai juopon tuuli kyläkauppoon. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savuaa joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin tarjomas kuulia. Ei oo varaa vedä shotin nuppita. Biisse on flätti, mut se pitäis kun kuplii täältä. Tottu tuottaa kuppii huolet. Yhä pimeän puolen vetä kannus. Se tosi hinnommin hyvästä tää soittimis jengillä. Lähiöis pysytä biisellä hengissä. Tjäkälle hätää, jos ei oo biisseen pädää. Niin kenet jos sun tähänkin on. Kyteliset kiivuttomasti, joten meno pysyis muutti. Mun dätti tarve akuutti, siin sun sä puutti. Mä oma oitu himma. Pihan terän välitila Sami immas. Taas vähän liikaa simma. Mikä on väri on oikea ja oikea on väri, joten joka oikein suurissa määrin tuttuu tappaa tuijottamaan omaa napaa vaan. Vitukkele markeista naamalla ländäsi, juopan tuuri isäs kulutu saatanas pärdärit kahel kädel kaatamalla kädäsi, jota kodihomma keikalles laattava lämpäri. Ei oo känni eikä mikä se suttu tai joku randomi, Andy on valkoinen ja veressä kuin tamponi. Siis näin käy turha usein, suosin räkläytä se portsarit purnapukeen. Aina pieni pari valittava, kun tuttu katoava aina noin arikalapu. Paksu lompakko ja paljon taas, kun muisti meni, kyllä kun vielä tarjos naksui. Koti oven takana sovi nyklat lukkoon, taksituskin perässä oma rappu tukkoon. Oven avaa ja saapukin, joten oli tunnin kirkoinnu naapuri oveen. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savuaa joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin tarjomas kuulia. Tehdisen epärehti jäämä sepä kätpöön. Haluaa olla läpät linkin takapäivisinkin yötön. Streittonsa rämpiteen kun ei vaan kuulu yhteen. Siksi ottaa mun ratmeomin kohteita viite. Määrälläni väl, mikä vahtata viite. Kun ei oo nupi käy hänet kerulla niin saa himme. Uritetty pimmeitä laatua. Tästä fuma streittorin kotikyttä älä tuu duma. Mua lähiössä läpät nikillä tai inkillä. Espoolissa keskään kikki nimimerkkiä. Kaksiks korkeasta monta pakki buugi. Turha laittaa lotto vetää vedän jopa tuurille. Ja just niin kuin ei oo löydy salen takka muuri. Varoittava esimerkiksi tätä viikon kuuri. Porttari lähivari, sit on hyvä jatkaa. Kiinnosta vittu kakaa vara vastaa. No mitä eilen täs kävi? Mua vituttaa dänki tuli ikkuna läpi. Neli muja kysy, mistä tää lähti? Pyrki suora silmät kulmaan lävähti. Ei mun muja, vaan sen trendi. Tykän turvaa vettä on joku trendi. Mitä vittu, jota desarille tippu? Kello kuus niinku kirka. Poliisit on taas mun perä kutsuttu. Juopa turiliiden käsistä suivannu. Mut ei siinä mitään, näillä nyt mennä. Etsin paska joesta hevosen kenkää. Toinen jaka haudas, donsimman naamas. Nää on vittu meidän kaavat. Ei pääse baarin sisään, kun on niin vittu naamat. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savuaa joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin tarjomas kuulia. Kiivi sakset paperi, ylärinnä takki vaikka murska voita haettiin. Sallettiin vaikka onkin hiiton vaikutuksen alane. Turin sattuu olevan ja akuankka maini. Ja sulla on huono maine kun sä dokaat niinku nainen. Blosse posse sessarit ja paikka kolman raide. Tekemässä toa aika temppuja meikki. Ikätikä niin mä enhän saada ulos tätä shitti. Mua tulos kysymällä juuri niin paljon. Mikrofonit jokalle ja mikillekin pirtti. Himadalla siksakin tuskin löydä perille. Makuus on verinen. Herra omas sängyssä oli juopan kuuri ja perkele. Tässä teille tekele joka tuskin edes menettele. Niinku toki aine. Hyi saatana. Vitu jo ja nupin viikon lopputakan täynnä. Mustelmia rupikoidaan kille musti kuvi, kun kela tapaa kumia. Äiti lika viina, äiti lika bumia. Morganissa peräs kollega kriimani. Elos vaikka kiimus oli 10 imami. Ei sattunut, kiitos purutuksesta, kun kissa selvii joka ikisestä tiputuksesta. Yhdeksälellä väl, 9 päiväputki kestää. Ysärit pois, etku turha yrittää estää. Erittäin juoks tai taistelee hormoni. Meno niin siistiytyy jatkoille jormi. Taksikuskille, posta näytää sormilla. Miks vitus heräsin taas eksmuja portilta? Pakko saada pilun kun Yrjö Ohtila. Nupilla enemmän elämiä kuin Marja Brossilla. Vaik huonolla muuvilla, juopon tuurilla. Vaik päät on lahoin kuin puusilta, juopon tuurilla. Niin pudotukset on pehmeet kuin puuvilla. Oh yeah. Kyllä, juopon tuurilla meni Jeijo ja Nupia. Sit siellä oli, mitäs kaikkee, fiittaamassa Markku Let G, Latiksen Andy ja Cat V1. Joo. Sellaista juopon tuurittelua. Onko seuraava juopon tuurimeininki vai onko nämä ihan skarppeja jätkiä? No en mä skarppiudesta täysin varma voi olla, mutta meille esityy iso kynä Lindholm seuraavaksi. No niin, sit se menee kyllä juopon tuurilla. Sinun rock on biisi. All right. niin, se oli se ja sillä lailla. Eli Mad Heads ja Swing Size levyltä Contact. Okei. Semmoista swingistelyä, mutta se sopi just jotenkin tuohon, kun tääkin jotain swingia veti rotsiin. Mitäs svengaava. Seuraava? Svengaava, svengaava. Kyllä. Seuraavassa Cockney Rejects ja Hate of the City olisi biisi. No niin. Katsotaan, nyt se voi tulla taas semmoisella volyymillä, että paskat pärähtää housuun, kun laittaa. Se on aina hyvä. Ei mitään, pitäkää paperiin varuiksi lähellänne. Into your form. No niin, sehän oli The Clash. Deny-biisi ja The Clash UK-levyltä. Sellaista musiikkia joo. Siinä. No jatketaan aika samahenkisellä varhaista The Boys-musiikkia. Tämä on demo vetäsy kappaleista Tumble With Me. No niin. Come on now, come on with me. 49 Parallel, She Says. Okei. Okay. Että näin, ja niin, She Says Something to Me, jossain vaiheessa mun täytyy tästä lähteä sutit tonne. Työkkäri ovat mulkut varanneet mulle ajan yhdeksi, helvetti viekö. Ohjelma menee pilalle moisen tähden, jotta... Prrkkele. Aivan, no, harrastustoimintaa ei saisi tuolla tavoin haitata, kyllä. Tuo on sen verran kovaa haittaamista, että suorastaan kupolin ottaa. Mutta mä sanon, hei nyt ja huli, sen kun jatkaa. Joo, yhteen saakka.